fel az orvosságokat. Ne nézz ennyi sok tévét. Nem lesz nyugatnak. Na hát anyád is, lepróbáltott engem. Tudod? Ne. Vasárnap vagyunk, hol volt? Nem emlékszek rá. Hát ez nálatok ilyen beszélgetés. Te nem kaptad be a regléből, kettő darabot benne hagytál. Alig viseltem keveset. Nem vettél mindent ki, mit műveltél te? Hát nem egy helyen volt. Egy helyen volt. Ne vetted be a dikkalort, meg a vérnyomás csökkentőt máma. Észrevetted a rosszul? Azért voltam be. Elfelejtetted bevenni a vérnyomás csökkentőt. Meg a dikkalort. Ezt a két és felát vedd be. Hol van? Itt van. Most mindegy helyen? Ja. Máshova rakd. Nem marad benne? Nem. Nem? Nem. Korán mi? Rakj nekem utolba fel. Nem olyan korán. Nem? Nem. Ó, ettem ezt a vacsot, azért mit tök ennyit inni? Jó. Fel volt hangosítom-e? Hűgyél meg, nem? Meg, hűgyat. Na, megyek. Legyek is. Jó, becsukom. Jó. Drága. Nincs sem fönt. De fönt van, nem? Hél, akkor föl. Azt akarom képzelni. Az obra megy rá te. Mindjárt.